ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Burze zbierają się wokół Myśliwieckiej, tymczasem po 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 16 dzień czerwca, jest piątek i czas na serwis. Krzysztof Zydlewski. Pół roku więzienia dla 20-latka z Łomży za pobicie Egipcjanina pracującego w barze z kebabem. Po sprzeciwie Czech padł w sprawie niższego podatku na książki elektroniczne w Unii. Rozpoczynają się młodzieżowe piłkarskie Mistrzostwa Europy w Polsce. O pierwszym meczu Polaków za chwilę w sporcie. Pół roku w więzieniu, grzywna i poniesienie kosztów procesu. Taki wyrok usłyszał 20-letni mieszkaniec Łomży oskarżony o pobicie Egipcjanina pracującego w barze z kebabem. Sędzia Grzegorz Skrocki podkreślił, że napaść miała podłoże rasowe. Świadczą o tym ewidentnie słowa, którymi posługiwali się obydwaj sprawcy tego zdarzenia w stosunku do pokrzywdzonego. Ty brudasie, uciekaj stąd, my ciebie tutaj nie chcemy, to nie jest twój kraj. Takie słowa zostały wypowiedziane w stosunku do pokrzywdzonego i niejako poprzedzały one samo zdarzenie związane z bezpośrednim użyciem przemocy. Dodatkowo 20-latek już raz był skazany za pobicie. I wtedy oskarżony otrzymał szansę, karę pozbawienia wolności z bardzo długim okresem prób. I pomimo tego faktu, pomimo świadomości tego, że ciąży na nim ten wyrok, że jest on objęty dozorem kuratora, dopuścił się po raz kolejny wręcz tego samego, albo w każdym razie bardzo zbliżonego rodzajowo przestępstwa. Do pobicia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Z zeznań świadków wynikało, że napastników było trzech. Sprawa jednego została wyłączona do oddzielnego postępowania. Tożsamość drugiego mężczyzny nie została ustalona. Skazany 20-latek twierdzi, że niewiele pamięta. Egipcjanin domagał się jedynie wyrównania strat, które spowodowali napastnicy. Po pobiciu wyprowadził się z Łomży. 7 osób rannych po poważnym wypadku busa na trasie S8 przy węźle Pawianice Południe w Łódzkiem. 2 ciężko ranne osoby ratownicy reanimowali na miejscu. Na drodze ekspresowej w okolicach Pawlikowic kierowca stracił panowanie nad busem i uderzył w bariery energochłonne, informuje Joanna Szczęsta z pawianickiej policji. Bariery te metalowe wbiły się do środka, do wnętrza tego pojazdu. Jeden z mężczyzn podróżujących tym pojazdem wypadł przez wyrwane drzwi z tego pojazdu i spadł kilka metrów z dość wysokiej skarpy. 4 kobiety z obrażeniami trafiły do szpitali, z czego 2 śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego trafiły do szpitala w Łodzi i Sieradzu. Na razie nie wiadomo, czy kierowca busa był trzeźwy. Przyczyny wypadku ustala policja. Czechy zablokowały wprowadzenie w Unii Europejskiej niższej stawki podatku VAT na książki elektroniczne. Praga chciała wymusić zgodę na forsowaną przez siebie propozycję dotyczącą odwróconego VAT-u, która ma pomóc w walce z oszustwami podatkowymi. W tej sprawie jednak kilka krajów, a głównie Francja, zgłosiła zastrzeżenia. Od wielu lat kraje członkowskie zabiegały o zredukowaną stawkę podatku VAT na publikacje elektroniczne. Dlatego sprzeciw Czech wywołał niezadowolenie wielu ministrów. Tak mówił wicepremier, minister finansów Mateusz Morawiecki. No wielka szkoda, że to dzisiaj nie zostało zastosowane. My byliśmy orędownikami tego, żeby ten VAT obniżyć i dzięki temu zwiększyć dostęp do dóbr kultury. Kiedyś przeciwna zredukowanemu VAT-owi na książki elektroniczne była Komisja Europejska. Zmieniła zdanie i teraz wiceszef komisji Pierre Moscovici bronił decyzji o tym, by dać unijnym krajom swobodę w tej sprawie. Krytykował też stanowisko Czech. Myślę, że to godne pożałowania. Na szali jest nasza wiarygodność. Nie ma żadnego powodu, by sprzeciwiać się takiemu rozwiązaniu dzisiaj. Unijni ministrowie finansów mają powrócić do tej sprawy za kilka miesięcy. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Włosi postanowili oszczędzać i nie będą już wybijać 1- i 2-eurocentowych monet, które za rok mają wyjść z obiegu. To dobra wiadomość dla mieszkańców słonecznej Italii i turystów, bo przy płaceniu gotówką należności będą zaokrąglane. To jeden z punktów przyjętej przez parlament ustawy oszczędnościowej. We Włoszech koszt produkcji monety jednocentowej to 4,5 centa, a dwucentówki ponad 5 centów. Płynące z tego tytułu oszczędności to stosunkowo niewiele, bo 20 milionów euro rocznie. Ale pomysłodawcy wskazują na czas, który Włosi zaoszczędzą przy kasach. Ceny towarów mają pozostać niezmienione, a zaokrąglany będzie jedynie końcowy rachunek zakupów, ale nie w przypadku płatności kartą bankową. Mimo to Stowarzyszenie Konsumentów Kodakons obawia się, że przy okazji dojdzie do dzikiej podwyżki cen towarów w handlu detalicznym, bo tak się stało przy wprowadzaniu euro. Włochy są 7. krajem strefy euro, który podjął decyzję o likwidacji najdrobniejszych monet. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Monika Słukowska. Wyzwanie organizacyjne i duża zagadka sportowa. Dzisiaj rozpoczynają się piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21, których Polska jest gospodarzem. Za godzinę w Kielcach początek spotkania Szwedów z Anglikami, a o 20:45 w Lublinie nasza reprezentacja młodzieżowa zmierzy się ze Słowacją. Wszyscy są zdrowi, to najważniejsze. Jednak trener Marcin Dorna nie będzie mógł skorzystać z Dawida Kownackiego. Napastnik Lecha Poznań musi pauzować za kartki zebrane jeszcze podczas meczu drużyny młodzieżowej do lat 19. Szkoda, bo Kownaś jest w formie, przekonuje Andrzej Juskowiak, asystent selekcjonera. Prezentuje się bardzo dobrze na treningach, złapał znowu bardzo dobrą formę. Liczymy też na jego umiejętności, natomiast no, musimy sobie poradzić bez niego w meczu ze Słowacją. Do gry palą się inni zawodnicy, w tym Bartosz Kapustka. Każdy z nas jest dumny z tego, że może reprezentować Polskę. Dla mnie to jest na pewno szansa, żeby pokazać, że jestem w dobrej dyspozycji i na pewno cieszę się, że mogę wziąć w tym udział. Kapustka, jak i Mariusz Stępiński mają za sobą już występy w seniorskiej reprezentacji. Czy gra się w pierwszej reprezentacji, czy w U21, to jest ten sam zaszczyt, to samo wyróżnienie, bo gra się dla Polski, gramy przed własną publicznością, która dzisiaj w komplecie będzie wspierać na stadionie Polaków. Lublin, Adam Malecki. Tymczasem portugalskie media przekazały wiadomość o tym, że Cristiano Ronaldo nie zamierza wracać do Realu Madryt. Podobno portugalska gwiazda nie czuje się dobrze w Hiszpanii po zarzutach oszustwa podatkowe i chce zmienić klub. Jak przekazują hiszpańskie źródła, został już o tym poinformowany prezes królewskich, który liczy jednak na to, że gdy emocje nieco opadną, Ronaldo przemyśli sprawę. A na Portugalczyka miałyby sobie ostrzyć zęby m.in. PSG i Manchester United. W Stuttgarcie dziś po południe z naszymi tenisistami Jerzy Janowicz w ćwierćfinale singla zmierzy się dziś za niecałe pół godziny z Benoit Perem. W deblu natomiast z turnieju odpadli Marcin Matkowski i Max Mirny, którzy przegrali ze szkocko-brazylijską parą Jamie Murray i Bruno Soares. W Serto en Bos w deblu Łukasz Kubot i Marcelo Meo w półfinale walczą z parą brazylijsko-nowozelandzką Andresa i Michael Vinies. Pierwszy set dla rywali. Polscy szpadziści zajęli 10. miejsce w turnieju drużynowym szermierczych Mistrzostw Europy w Tbilisi. Medalu nie zdobędą także nasze florecistki, które w ćwierćfinale przegrały z Niemkami 39-43. Po ponad 40 latach kończy się współpraca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z siecią restauracji fast food McDonald's. Umowę, która miała obowiązywać jeszcze przez 3 lata, zerwano za porozumieniem stron. Sieć chce się skupić na nowych celach biznesowych. Pierwszą taką umowę podpisano w 1976 roku. Restauracje nie wycofały się jednakże ze sponsorowania przyszłorocznych zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczang. W nocy, proszę Państwa, możliwe opady deszczu, wysoko w Tatrach śniegu. W nocy również możliwe miejscami burze. Zresztą w tej chwili mamy taką sytuację wokół Myśliwieckiej, że te burze nam, nawet z piorunami grożą. Temperatura w nocy od 10 do 14 stopni, a jutro zachmurzenie duże, na północy zachodzie większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu. Również możliwe jeszcze burze, wysoko w Tatrach opady śniegu jutro. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 17 do 21, a wiatr umiarkowany, okresami silny, porywisty, północno-zachodni. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalnie niskie ceny telewizorów. Na przykład kupując 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za jedyne 1699 zł. Oszczędzasz 100 zł. Szukaj więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Kochanie, pakuj się. Znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała Pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny

Na dzień dzisiejszy za okonia płacą około 7 zł. Pan Zenon, rybak ze Świnoujścia. Za płotkę złotówkę. No i tam sieja, takie inne sprawy, no to płacą nam do 7-8 zł. I to jest bardzo małe. Dwóch syn pracuje ze mną, załoga na trzech ludzi 500 zł. Jak to się podzielić, bo to pracownikowi też trzeba zapłacić, ZUS to wszystko. I praktycznie ja jako armator to włożyłem do interesu za jeden dzień wyjście w morze. Nie zawsze jestem nad Bałtykiem i nie zawsze mam okazję nad Bałtykiem rybę kupić. Ale jak idę do sklepu, to ta cena ryby jest oszałamiająca czasami, a rybacy dostają po kilka złotych za kilogram. No dysproporcja jest tym najgorszym czynnikiem, który wpływa negatywnie na nasze rybołówstwo. Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. 2,5 złotego od rybaka, a w sklepie 30-40 złotych. To jest głównie przyczyna długiego łańcucha dostawców, pośredników, nie wiadomo kogo, kto jeszcze żyje na tym. Również polityka sieci handlowych, które wprowadzają odgórnie takie ceny blokujące, nie dopuszczając do obniżenia tej kwoty. Z czego wynika ta różnica w cenie? Na cenę, którą płaci klient. Jacek Witbrot, prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich. Czyli potencjalny zjadacz ryby bałtyckiej. Wpływ ma podaż i popyt. Skupmy się na dorszu. Mówimy, że średnia cena dorsza w Warszawie, znaczy fileta, to jest 40 zł za kilogram. U nas na Pomorzu, na wybrzeżu on jest tańszy. Z prostej przyczyny. To jest kwestia transportu, kolejnego pośrednika i tak dalej, i tak dalej. Naszym celem jest ukrócenie wszelkich praktyk, które dzisiaj są stosowane przy rybach nierejestrowanych, nieetykietowanych, które wpływają Bóg wie skąd do różnych sieci i to wydaje się jest głównym celem, który dzisiaj chcemy realizować. Wróćmy do dorsza. Kiedyś ten dorsz był w lepszej kondycji, on był tłusty. I na przykład z 1 kg dorsza patroszonego z głową. Jak my go przewozimy do portu? Wydajność wynosiła 45-48%. To dla pozyskania prawie 5 kg fileta zużywaliśmy 10 kg dorsza patroszonego z głową. W tej chwili, jeżeli ta wydajność jest na poziomie 30 czy 35%, to musimy więcej jakby masy zużyć na wyprodukowanie tego samego kilograma fileta. I wtedy 15 zł dla uzyskania 1 kg fileta. A potem to trzeba przeciąć, wyfiletować, obrobić, wytransportować, przechować, zamrozić, schłodzić, zalodować i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie dziwmy się, że po tym cena jest tak wysoka. Paradoksalnie dorsz nie ma co jeść i dlatego rośnie słabo. W Świnoujściu o ceny ryb pytała Anna Rokicińska. 18 po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Panie Krzysztofie, witam pana, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry, jakiś komunikat z drogi? Tak, zgadza się, mała informacja drogowa, autostrada A4 z kierunku Wrocławia, węzeł Kąty Wrocławskie, zdarzył się jakiś wypadek i korkuje się już na długość, ja wiem, 7 kilometrów, także... A w którą stronę? W stronę Wrocławia. Mhm. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. I don't care anymore, you can sleep on the floor. Cause I'm knocking you out. So come on, I get up, I won't say it again. I'll drag you out. Thank you. Temat Bianko, 21 minut po 17. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, chodź za oknem. Właśnie. Chodź za oknem, dobry wieczór. Tak. Znaczy wieczór, może nawet niedobry. Pan Piotr z Częstochowy ma pytanie. Ma pytanie o słowo nonszalancki, bo zastanawia słuchacza, skąd się to słowo wzięło. Mhm. Zauważył, że tam jest non, tak jakby jakieś zaprzeczenie. To tak, więc... czyli nieszalancki. Nieszalancki, właśnie, czy istnieje szalancja albo szalancki, takie słowo, którego by ta nonszalancja była zaprzeczeniem. Tak. No właśnie, najpierw wyjaśnijmy, co to jest nonszalancja. Jak wiemy, to jest taki lekceważący, pogardliwy trochę stosunek do norm, do otoczenia. Takie, do ludzi również. Do ludzi również. Mhm. Tak, kiedy ktoś zachowuje się tak dosyć swobodnie, pokazuje, że jakby mu nie zależy zbyt na różnych... Zbyt swobodnie, prawda? Zbyt swobodnie. To czasami razi, prawda? Tak, tak, tak. To wtedy mówimy, że jest nonszalancki. W takim razie, skoro tak rozważamy, to była szalancja? Szalancja albo szalancki, czyli szalancja jako poszanowanie norm, tak? Tak. Skoro nonszalancja to tam nieposzanowanie norm. Tak. Nie, w języku polskim nie było takiego słowa, bo w ogóle nonszalancja pochodzi z francuskiego. I co ciekawe, we francuskim tutaj mieliśmy właśnie to non, to jest zaprzeczenie, i połączone z takim czasownikiem chaloir, grzać, czyli nonchaloir, czyli dosłownie jakby... Nie grzać. Być zimnym. A więc tak jakby taki no, lekceważący stosunek do ludzi, do wszystkiego, czy do norm, porównywano tak jakby do czegoś zimnego. Więc ta osoba nonszalancka, mówi się, że zimny, prawda, wyniosły. To jest trochę właśnie taki rodzaj metaforyzacji. W każdym razie szalancji w języku polskim nie było. Mam nadzieję, że pan Piotr z Częstochowy czuje się usatysfakcjonowany. Tymczasem pan Adam Piotrowski pochylił się nad ciekawym, jak sądzę, słowem. Totum facki. Tak, słowo dosyć już rzadko używane, chociaż może nie tyle rzadko, ile w specyficznych kontekstach. W literaturze występuje. Tak, też w publicystyce też tak mówimy. W dramatach na przykład, w komediach. Totum facki to jest taka osoba zaufana, taka osoba, która wszystko załatwi dla swojego zwierzchnika, która się czasami jej podlizuje wręcz, żeby uzyskać przychylność. No na pewno używamy tego wyrazu z dezaprobatą. Czyli żeby nie powiedzieć ostrzej, taki przypupas. Przypupas, ładnie pan redaktor to ujął, bo tam często mówimy na ogół... Troszkę nie często, inaczej. Troszkę inaczej, aczkolwiek przy i pas się... Zgadza. Zgadza. I ten totum facki, to jest ciekawe, bo pochodzi z łaciny, gdzie mamy fac totum, czyli rób wszystko. Fac, znaczy fac totum, rób wszystko. I słowo to, bo można się zastanawiać, jak to w łacinie, dlaczego z łaciny do naszego języka przyszło takie nagle, takie słowo właśnie. Otóż ono było używane w łacinie renesansowej, w tekstach różnych pisarzy, publicystów, którzy jak wiadomo w całej Europie wtedy pisano głównie po łacinie i dlatego przyjęło się nie tylko w języku polskim, może nie tyle to słowo, co taki sposób obrazowania tego, ale na przykład też, skoro już mówiliśmy o francuskim, no to właśnie we francuskim. Co ciekawe, właśnie my mamy ten wyraz, ten przymiotnik totum facki, a Francuzi mają jakby to samo słowo, tylko z odwrotną kolejnością. Fac totum. Ale teraz... Prawda? Tak, fac totum oni to wymawiają. Patrzę na to słowo i totum to tyle, co cały. Tak. Wszystko, prawda? Więc tak. To też ma sens. No tak. Taki no, wszystko robiący. Wszystko robiący. To właśnie, totum facki to jest taki wszystko robiący. Można tak to ująć. Pani Agnieszka ma pytanie. No właśnie. A, wspomniałem, o długi weekend. No właśnie, pan redaktor już wspomniał. No bo właśnie, jak nazwać taki okres jak obecny? Dzisiaj mamy piątek po wolnym czwartku, potem jest sobota i niedziela. No. Wiele osób nie pracuje, no właśnie. Powstało długi weekend, tak. Tyle, że to jest bardzo pojemne. Tak, bardzo pojemne. Słuchaczka pani Agnieszka tak uważa to wyrażenie za nielogiczne, no bo jak weekend, no to niedługi, no bo weekend to koniec tygodnia, trudno mówić, że koniec tygodnia. To też prawda, ale z drugiej strony wyrażenie komunikatywne. komunikatywne. Komunikatywne, a poza tym to po prostu jest już frazeologizm. I te frazeologizmy w języku nie muszą, czy związki frazeologiczne nie muszą być logiczne. No, jeżeli mamy wylać dziecko z kąpielą, albo wziąć nogi za pas, albo obudzić się z ręką w nocniku, no trudno tam się doszukiwać logiki. No, wie pani, to różnie bywa, bo ja miałem kolegę, który miał taką akurat sytuację związaną z tym ostatnim określeniem. To mu się przytrafiło i był bardzo zaskoczony. No, to może to właśnie na jego cześć powstał ten zwrot. Tak. No, w każdym razie długi weekend, proszę zwrócić uwagę, mówimy nie tylko na koniec tygodnia, ale czasami w ogóle na cały tydzień. Na przykład jeżeli, załóżmy, 1 maja wypada we wtorek, a 3 maja wypada wtedy w czwartek, no i ktoś bierze cały tydzień, to też mówimy długi weekend majowy, prawda? Nawet jeżeli to jest 10 dni. A więc tak się po prostu utarło. I przy okazji, skoro już mówimy o takich wolnych dniach, to słuchaczka z Katowic, pani Asia, właśnie zastanawia się, jak nazwać taki piątek jak dzisiaj. Czyli po wolnym czwartku. Po wolnym czwartku, czyli piątek między świętami. Czy na przykład poniedziałek między świętami, jeżeli we wtorek przypada święto. No, w języku polskim nie ma takiego słowa, chociaż czasami niektórzy mówią międzyświęcie. I to jest słowo, może niektórych dziwić, to międzyświęcie, ale ono jest dobrze utworzone, tak jak między lesie, tam między wodzie, między morze na przykład i tak dalej. No, ale nie przyjęło się. Po prostu mówimy właśnie piątek po Bożym Ciele na przykład, czy poniedziałek przed 1 maja. Tak jakoś się określamy. Niektórzy, na przykład Włosi, Francuzi mówią most na ten dzień i na ten cały okres. Taki most, znaczy na ten dzień, taki most. Coś, co łączy. Łączy te dwa świąteczne dni. No, myślę, u nas się nie przyjęło. Pozostaniemy zatem przy tym długim weekendzie i piątku po Bożym Ciele. Miłego długiego weekendu. Nawzajem. Jeszcze mam życzę. Dla pani profesor piosenkę. Och, słucham. Zbigniew Wodecki. Zabiorę cię dziś na bal, do 100 kryształowych sal, gdzie się zatrzymał czas, stanął czas. Założysz sukienkę z mgły, jak kiedyś przed laty, gdy byliśmy pierwszy raz, aż pod brzask. I wtem muzyka jakby z nieba. Na twoich włosów chyba. I znów się dowiesz, jak mi cię potrzeba, więc przebacz noce złe. Zabiorę cię dziś na bal, do 100 kryształowych sal, gdzie się zatrzymał czas, stanął czas. I będą zazdrościć nam, że cały ten życia kram jednak nie przywiódł nas. Więc przebacz noce złe. czegoż to ja państwa nie robię? Stanąłem mianowicie na parapecie z mikrofonem i oto spróbujmy. Transmisja zza okna. No, leje. To program trzeci Polskiego Radia po 17.31 w trójce w popołudniu. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan zacznie, ja pobiegnę zamknąć okno. A pan zejdzie z tego parapetu w końcu. Zamknę okno. Komisja Europejska nakłada ostateczne cła antydumpingowe na stal z Białorusi. Bruksela w zeszłym roku z inicjatywy polskiego przemysłu wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące importowanych zza wschodniej granicy stalowych prętów zbrojeniowych. Komisja Europejska tłumaczy, że jej decyzja wynika z nieuczciwej konkurencji firm białoruskich. Dochodzenie wykazało, że produkty z tego kraju były sprzedawane w Europie po cenach nawet o 58% niższych niż wartość rynkowa. Polski przemysł, będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Hutnictwa Stali Eurofer, złożył skargę do Brukseli. Dochodzenie trwało od marca ubiegłego roku i już w grudniu komisja nałożyła tymczasowe cła. Dziś ogłosiła, że będzie wykorzystywała wszelkie możliwe środki prawne w celu zapewnienia sprawiedliwych warunków handlowych dla europejskiego przemysłu stalowego, zwłaszcza w chwili nadmiaru mocy produkcyjnych na świecie. Europejskie huty alarmowały, że rynek jest zalewany nadzwyczaj tanią i złej jakości stalu z Białorusi. W 2015 roku trafiło do Unii prawie 500 000 ton białoruskich prętów zbrojeniowych. W porównaniu do 2014 roku import wzrósł o ponad 100%. Komisja deklaruje, że nowe cła przez 5 lat będą chroniły europejski przemysł przed nieuczciwą konkurencją. Szczegółowe stawki mają być ogłoszone jutro. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Do tej pory Komisja Europejska wprowadziła 42 środki antydumpingowe dotyczące różnych wyrobów stalowych, przede wszystkim importowanych z Chin. Dziś piątek, więc tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych podsumuje dla trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łobodziński. W kończącym się tygodniu, skróconym ze względu na brak sesji czwartkowej, indeks WIG20 pozostawał w konsolidacji. Spółki małe i średnie tym razem okazały się nieco słabsze. Na rynkach światowych najważniejszym wydarzeniem tygodnia była środowa decyzja Fedu dotycząca stóp procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami zostały one podniesione o 25 punktów bazowych. Jednocześnie podtrzymano opinię o dokonaniu jeszcze jednej podwyżki w tym roku oraz rozpoczęciu ograniczania wysokości bilansu Fed. W nadchodzącym tygodniu poznamy m.in. dane o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w Polsce. A dziś giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG20 na plusie 0,37%, WIG17%. Obroty spore wyniosły ponad 1 413 000 000 zł. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,86 zł, euro 4,21 zł, dolar 3,76 zł, funt brytyjski kosztuje 4,81 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma piękny głos, wielki talent i duszę dziecka. Śpiewała na najwspanialszych scenach operowych świata. Zachowała radość życia i pokorę kogoś, kto wie, że nic nie jest dane nam raz na zawsze. W zagadkowej niedzieli Małgorzata Walewska, a także mistrz mowy polskiej, nasz redakcyjny kolega Artur Andrus. Zapraszam między 8 a 10. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Thomson za 899. 43 cale. LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Szukasz wszechstronnego profesjonalisty, który sprawdzi się w Twojej firmie? Oto niezawodny Mercedes Vito Furgon. Wyposażony m.in. w klimatyzację, radio z USB i Bluetooth i dwuosobowe siedzenie pasażera. Zatrudnij wszechstronnego Vito Furgon jeszcze dziś. Tylko teraz specjalny model dostępny od ręki już za 82 500 zł netto. Lepiej się pośpiesz, by nie zwerbowała go Twoja konkurencja. Dowiedz się więcej w salonach Mercedes-Benz. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Sponsorem gali Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest Provident, firma oferująca pożyczki do 15 tysięcy złotych. Sponsorem relacji z gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. Misiu, a może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, Misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 złotych mniej. No co ty? No! Teraz w Media Expert. Im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1000 złotych taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Za 22 minuty, godzina 18. Przed nami wakacje. Tymczasem, jak wiemy, co roku bankrutuje kilka biur podróży. Ci, którzy wypoczywają w ciepłych krajach, często denerwują się, a czasem mają problem z powrotem do kraju. Jak zminimalizować ryzyko? Gdzie sprawdzić, czy firma, z którą wybieramy się na urlop, nie jest przypadkiem na skraju bankructwa? O tym Łukasz Karusta. Najgorzej było 5 lat temu, kiedy to upadło kilkanaście biur, a ich klienci koczowali na lotniskach i zostawali bez pomocy. Okazało się nagle, że turyści nagle wieczorem są wypraszani z hoteli. Powiedzieli, że biuro jest zamknięte, że dla nas nie ma tu miejsca, że oni nie dostali w ogóle pieniędzy za nasz pobyt. Bardzo szybko się okazało, że chodzi o to, że po prostu biuro upadło. Wykupiliśmy wczasy, dotarliśmy na wczasy, których w ogóle nie było. W ciągu ostatnich 7 lat upadły 42 biura podróży. Teraz jest to zdecydowanie mniej, natomiast w dalszym ciągu taka sytuacja spotyka kilka biur. Mówi Jarosław Furmaniak z Biura Informacji Gospodarczej ERIF. Wtedy łącznie zadłużenie polskich biur osiągało kilkanaście milionów złotych. Teraz to 3,5 miliona. Lepiej, ale wciąż sporo. Przykładowo rekordzista w naszej bazie posiada zadłużenie przekraczające 300 tysięcy złotych. Uważam, że to już jest na tyle duża kwota, żeby bardzo poważnie myśleć o tym, że dane biuro może być w tarapatach finansowych. Jedno z biur podróży w województwie łódzkim dokładnie. A nie możemy powiedzieć nazwy? Mogę powiedzieć, że w województwie łódzkim... Nazwy i sytuację konkretnych biur można szybko sprawdzić w kilku miejscach w internecie. Między innymi właśnie na stronie Biura Informacji Gospodarczej. Także na stronach rządowych, dodaje prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Na stronie turystyka.gov.pl, jeżeli tam ta firma jest wpisana, to jesteśmy bezpieczni. Jeżeli tam nie ma, lepiej zrezygnować. Teraz sytuacja jest lepsza niż jeszcze kilkanaście lat temu, a nawet niż w poprzednim sezonie. Turyści na pewno nie zostaną na lodzie, bo od niedawna w razie problemów mają do dyspozycji specjalny fundusz. Od końca 2016 roku działa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który dodatkowo powinien zabezpieczyć klientów biur podróży. Do funduszu tego biura podróży są zobowiązane odprowadzać miesięczne składki po to, aby też pomagać klientom biur w przypadku upadłości biura. A biura podróży w tym roku biją rekordy popularności i oczywiście zysków. Najpopularniejsza Itaka zwiększyła sprzedaż w porównaniu z poprzednim rokiem o 42%, Rainbow o 29%. Zainteresowanie jest tak duże, że przy okazji biura podnoszą ceny. Średnio wycieczka kosztuje o 200 zł więcej niż przed rokiem. Jak zauważa dziennikarz ekonomiczny Kazimierz Krupa, coraz więcej Polaków wyjeżdża też z pominięciem biur podróży. Bardzo dobrze czują się na rynku młodzi ludzie z pokolenia Y, którzy zupełnie inaczej spędzają czas. Potrafi pracować, nie wiem, rok po to, żeby zaoszczędzić, żeby sobie później pojechać na 2 miesiące do Nowej Zelandii ponurkować. To jeszcze garść liczb i statystyk. 56% Polaków wyjeżdżających na wakacje do innego kraju próbuje to zrobić samodzielnie, z pominięciem biur. Coraz więcej osób kupuje w nich tylko noclegi, wybierając opcję dojazdu we własnym zakresie. To już 16% wszystkich klientów biur podróży. Na urlop latem wybiera się 17 milionów Polaków. Co czwarty wyjedzie za granicę. To oznacza, że prawie 13 milionów ruszy w Polskę. Czyli kolejki na Giewont, parawany i tłok na plaży znowu gwarantowane. Urlopowe statystyki przedstawił Państwu Łukasz Karustam. 19 minut pozostało do 18. Pan Darek przy naszym telefonie. Do 19. 7 trójek na początku 22. Panie Andrzeju, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo, Andrzej Sikorski z tej strony. A, dzień dobry panu, witam pana. Panie Kubo, meldunek z trasy, czterech śmiałków odważyło się wczoraj ruszyć ze Świnoujścia na rowerach. Idziemy wzdłuż wybrzeża, chcemy dojechać do Helu, potem Gdańsk, Krynica Morska. Kawał drogi. Kawał drogi, tak, tak. Potem będzie Orneta, Olsztynek. Jak dobrze pójdzie, to w przyszły piątek będziemy w Krynicy Morskiej. Jeżeli nam się w łańcuchy nie powkręcają języki ze zmęczenia, to postaram się jeszcze coś powiedzieć o tej trasie za tydzień. A sypia pan po drodze, czy to taka trasa non-stop? Nie, panie Kubo, sypiam i to sypiam, można powiedzieć, długo, bo to jest w granicach nawet 7-8 godzin, także nie jest źle. Mhm. To nie jest cała jazda non-stop 24 godziny. W moim wieku już nie dałbym rady, zresztą pochwalę się tutaj wiekiem śmiałków, bo śmiałkowie wszyscy czterech śmiałków łącznie mamy 230 lat, także to dosyć tacy śmiałkowie dorośli. Rozumiem, że panowie podziwiają, budują kondycję i zasysają jod. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, z nami Jakub Jałowiczor, gość niedzielny i w studiu w Poznaniu Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Europejska Agencja Chroniąca Granice Frontex bije na alarm. Wraz z poprawą pogody na Morzu Śródziemnym ruszyła z Libii do Włoch największa od lat fala imigrantów. Tylko od początku roku do Włoch dotarło 64 tysiące osób. To o 1/4 więcej niż przed rokiem, a to oznacza jeszcze większe napięcia w samej Unii Europejskiej. Problem nie zniknie. Pytanie, co teraz i co dalej? Rząd mówi twarde nie relokacji migrantów, mimo zagrożenia karami. Czy to słuszna strategia? Pytanie do Poznania, Zbigniew Parafianowicz. Znaczy, jak rozumiem, polski rząd próbuje trochę wywindować swoje stanowisko w tych negocjacjach z Komisją Europejską, zdając sobie sprawę z tego, że rzeczywiście wcześniej czy później trzeba będzie jakoś na ten problem odpowiedzieć. Ja mam wrażenie, że wraz ze zwiększaniem się tej fali kolejnych migrantów, którzy docierają do Europy, no w końcu będziemy musieli jednak wziąć udział w rozwiązywaniu tego problemu. Zakłada pan, że polski rząd zmieni zdanie? Wydaje mi się, że te zdanie będzie musiało przeewoluować. No nie wyobrażam sobie sytuacji, w której notorycznie odmawiamy współpracy w tej kwestii. Jakub Jałowiczor, jak pan ocenia tę sprawę? Nie, wydaje mi się, żeby przyjęcie tutaj, nie mówię już nawet o lokowaniu tutaj trochę na siłę przez te silniejsze państwo Unii Europejskiej, ale w ogóle nie wydaje mi się, żeby przyjmowanie tych ludzi w Europie rzeczywiście rozwiązywało problem. Dlatego, że przecież podstawowym problemem jest oczywiście różnica ekonomiczna między Europą a Afryką. Do tego dochodzą takie problemy jak wojny na Bliskim Wschodzie, których przecież osiedlanie ludzi tutaj też nie rozwiąże. I warto zwrócić uwagę na to, co mówią, bo często mówimy tutaj o względach humanitarnych, o tym, że choćby dla tych ludzi, którzy są prześladowani na przykład w Syrii, że tym ludziom trzeba pomóc. No oczywiście, że trzeba pomóc, tylko że na przykład patriarcha chrześcijański hierarcha z Syrii, Sako, wyraźnie mówi, że ściąganie chrześcijan z Syrii do Europy to nie jest żadne rozwiązanie. On do niedawna wręcz nakładał kary na księży, którzy razem z wyjeżdżającymi z Syrii ludźmi też wyjeżdżali. Potem zmienił zdanie i stwierdził, że jednak muszą im towarzyszyć, ale generalnie on jest za tym, żeby oni byli tam na miejscu. Panowie, wczoraj w czasie uroczystości Bożego Ciała arcybiskup Wiktor Skwortz mówił, że ręka Kościoła z chlebem na dłoni wyciągnięta jest do wszystkich, również migrantów i uchodźców. Z kolei prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, odnosząc się do Jezusa Chrystusa, pytał, czy jego moc, jego przebaczenie, jego łaska, jego otwarcie na drugiego człowieka, jego wyjście do biednych i ubogich, do odtrąconych przez ludzi, do uchodźców i przybyszy jest teraz również i naszą postawą. Czy takie zdania mogą wpłynąć w jakikolwiek sposób na także postrzeganie tej sprawy przez opinię publiczną? Zbigniew Parafianowicz. Znaczy, Kościół w tej sprawie jest też wyraźnie podzielony. To nie jest tak, że mówi jednym głosem w kwestii uchodźców. Część biskupów, znaczy generalnie kazania w Boże Ciało dotyczą kwestii społecznych, ale nie wszyscy biskupi poruszali kwestię migracji uchodźców. To prawda. Natomiast mam wrażenie, że może nie tyle nacisk, ile te sugestie, które płyną ze strony Kościoła, też mogą się przyczynić do tego, że prawo i sprawiedliwość w jakimś sensie rozmiękczy swoje stanowisko w tej sprawie. Jakub Jałowiczor? To znaczy, jeśli chodzi o stanowisko rządu, myślę, że tu akurat wielkiej zmiany nie będzie. Natomiast co do tej wyciągniętej... Mimo takich głosów nawet, które słyszeliśmy wczoraj. Myślę, że tak. Znaczy, to znaczy, jeśli chodzi o tę wyciągniętą rękę, to pamiętajmy, że te organizacje, które rzeczywiście prowadzą, organizują pomoc choćby dla Syryjczyków, którzy znajdują się w tej chwili w Libanie. Nawet to jest polska akcja humanitarna, Caritas, akcja tak, Rodzina Rodzinie. Ale też pomoc Kościołowi w potrzebie. Nawet nie wiem, czy też, bo jeśli chodzi o skalę pomocy, to jest pewnie jedna z największych organizacji. I rzeczywiście, tutaj akurat uważam, że zaangażowanie Polaków, także rządu, ale to przede wszystkim jest pewnie apel do społeczeństwa, po prostu do każdego z nas. Tutaj zaangażowanie powinno być spore i to nawet nie jest kwestia rozwiązywania problemu politycznego, ale taki zwykły ludzki odruch. Ale jeżeli jesteśmy przy tym wątku, to jeżeli chodzi o program Rodzina Rodzinie, to już wiadomo, że on odniósł ogromny sukces i tu Polacy wykazali się bardzo dużą hojnością, ale z drugiej strony i Caritas, i Episkopat apelują o otwarcie korytarzy humanitarnych od bardzo dawna i rząd na to się konsekwentnie nie godzi. Jak panowie to oceniają? No właśnie, ta ewolucja stanowiska PiS, ona nie musiałaby dotyczyć tylko i wyłącznie kwestii otwierania granic dla migrantów. To jest kwestia wypracowania jakiejś całościowej koncepcji, która by pozwoliła pokazać, że Polska partycypuje w problemie rozwiązania kryzysu uchodźców. Tu nie chodzi tylko o fizyczne otwarcie na przybyszów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, tylko bardzo precyzyjny, konkretny i konstruktywny pomysł na to, jak współpracować w ramach wspólnoty europejskiej. Ale sądzi pan, żeby to przekonało Brukselę? Akurat w kwestii kwot migrantów pewnie nie, bo tutaj to już weszliśmy na pułap sporu prawnego, tak? Jeżeli z jednej strony Europejski Trybunał Sprawiedliwości UE niebawem orzeknie, czy te rozporządzenie, które zostało przyjęte przez Radę Unii Europejskiej, jest zgodne z prawem europejskim, te o kwotach, z drugiej strony mamy otwartą procedurę przeciwko trzem państwom w kwestii tego, że nie przyjmujemy uchodźców, ale jakby wypracowanie tej całościowej koncepcji przez rząd Beaty Szydło, mogłoby też zmienić stanowisko komisji, tak? Jakby pan czegoś takiego nie gdzieś widzi na moglibyśmy razie. Się, gdzieś moglibyśmy się spotkać. Według danych Komisji Europejskiej Liechtenstein relokował 10 osób, Słowacja 16, Bułgaria 47, Austria nie przyjęła nikogo, zadeklarowała jedynie, że przyjmie 50 osób, a dzięki temu problemu z Komisją Europejską i teraz Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu nie ma. Czemu panu zdaniem rząd nie postąpił podobnie? Myślę, że gdyby chodziło o spór prawny rzeczywiście, to być może tutaj jakieś działania Polski miałyby sens, ale gdyby to był spór prawny, to ukarani byliby wszyscy, oprócz, o ile dobrze pamiętam, Luksemburga, który rzeczywiście wywiązał się ze swoich zobowiązań. Z tych 160 tysięcy ludzi, którzy mieli być zabrani z obozów w Grecji i we Włoszech, rozlokowano, o ile pamiętam, 20 tysięcy. Tak, 12% ze 160 tysięcy. Więc to jest bardzo mało i to nie jest tak, że tylko Polska tutaj, chociaż Polska o tym głośno mówi, ale to nie jest tak, że Polska tutaj tylko twardo się broni. I akurat jeśli chodzi o korytarze humanitarne, to jakby natrafia na problemy techniczne. Choćby takie, że jeżeli chcemy sprowadzać do Polski osoby, które potrzebują pomocy medycznej, no to pytanie, czy rzeczywiście potrzeba je transportować te 2000 kilometrów samolotem, czy nie jest łatwiej jednak udzielić im pomocy tam. No ktoś powie, że na przykład w takim Aleppo po prostu nie ma szpitala, który jest w stanie udzielić im pomocy. Znaczy, ja akurat uważam korytarze, jeżeli tylko to się uda zorganizować, za całkiem dobry pomysł, bo to jest pomoc adresowana do konkretnych osób, które rzeczywiście pomocy potrzebują i tutaj też jakby my mamy możliwość weryfikacji tego, czy to jest osoba potrzebująca pomocy, czy ktoś, kto się pod taką osobę podszywa. Natomiast nie sądzę, żeby to wpłynęło na stanowisko Komisji Europejskiej. Europa ma, zachodnia ma tutaj problem, zwłaszcza Niemcy go mają i raczej tutaj nie odpuszczą. Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna. To jest problem, też polega na tym, że rząd Beaty Szydło nawet nie próbował markować współpracy, co zaowocowało tym, że staliśmy się takim naczelnym chłopcem do bicia. Ale właśnie czemu rząd nie zszedł z tego kursu kolizyjnego z Brukselą, co było proste? To było proste, tylko że problem polega na tym, że rząd Beaty Szydło próbuje też dyskontować kryzys migracyjny w polityce wewnętrznej. Tak? Ten elektorat PiSu takiej postawy oczekuje i to jest trochę takie błędne koło, w którym jakby czytając sondaże ministrowie rządu Beaty Szydło wiedzą po prostu jak należy mówić i jak się zachowywać. Tylko to jest gra w gruncie rzeczy niebezpieczna, bo potem będziemy musieli zapłacić za to sporą cenę na arenie międzynarodowej. Mówi razem pan o elektoracie PiSu, ale to chyba jest więcej jednak osób niż sam elektorat PiSu. 75% tak Polaków tak, nie chce przyjmować tak, migrantów tak. I może idąc za taką, może ktoś powie cyniczną polityczną linią, no, który rząd poszedłby wbrew opinii publicznej tak znacznej liczby osób? Nie, to prawda. Rzeczywiście, to nie jest tak, że tylko elektorat PiS jest migrantofobiczny, nazwijmy to umownie. To jest znacznie większa grupa Polaków i to trzeba uwzględnić. To jest fakt polityczny, tak? Nierozsądne by było abstrahowanie od tego jak najbardziej. Przy czym, zauważmy, do jakiej paradoksalnej sytuacji doszło. Na cenzurowanym jest Polska, Czechy i Węgry, przy czym w ogóle nie mówi się o tym, kto za ten konflikt, za eskalację tego kryzysu uchodźców odpowiada. W ogóle zniknęła gdzieś z celownika Angela Merkel, która tak naprawdę była katalizatorem tego wszystkiego, która nie wskazuje się odpowiedzialnych za eskalację tego problemu, natomiast są nowi po prostu, są nowi chłopcy do bicia, którzy dodatkowo nie mają takiego potencjału politycznego jak RFN czy Francja i łatwo w tej walce po prostu dużo stracić. Jakub Jałowicz, Gość Niedzielny. Tutaj muszę zaprotestować z tym stwierdzeniem, że tutaj polski rząd w żaden sposób nie próbował współpracować. Bo przypomnijmy, że 100 osób mieliśmy przyjąć, 35 osób z obozów we Włoszech i 65 z Grecji, ale kiedy polscy strażnicy graniczni na miejsce pojechali, to w Grecji okazało się, że ci ludzie, którzy tam w obozach mieszkają, mają na przykład po kilka paszportów, podają nieprawdziwe dane i były problemy z ustaleniem ich tożsamości, a we Włoszech w ogóle nie było możliwości sprawdzenia tego. Włosi sami nie umożliwili, więc nie było tutaj woli współpracy ze strony tych krajów, które teoretycznie problem mają największy. Panowie, z drugiej strony, czemu Komisja Europejska zdecydowała się jednak na ostrą reakcję? Dziś niemiecki Berliner Zeitung pisze, że groźby Brukseli pod adresem Polski mogą wyrządzić wiele szkód. No tak, ja myślę, że komisja zdecydowała się na taką ostrą reakcję w ramach jakiegoś takiej próby dyscyplinowania sceptyków wobec tej polityki migracyjnej, którą prowadzi komisja pod, że tak powiem, we współpracy z Berlinem, ale ja mam wrażenie, że efekt będzie odwrotny od zamierzonego. To są takie działania, no, które których efektem jest wzrost popularności ugrupowań antymigracyjnych, czy takie sytuacje jak Brexit. To też jest ze strony Brukseli nieodpowiedzialne, bo tego się nie rozwiązuje w ten sposób. Ale ja bym jeszcze na chwilkę chciał wrócić do wcześniejszej wypowiedzi pana redaktora. Chodzi o te 100 osób, które Polska miała przyjąć. Rząd Beaty Szydło, przyjmując nawet taką cyniczną postawę i nawet po tym takim nieprofesjonalnym sprawdzeniu, po przyjęciu tych 100 osób, jestem pewien, że te 100 osób już dawno by było w RFN albo gdzieś dalej, na zachodzie Europy. Także ta ocena jakby działań rządu Beaty Szydło, ona wypada blado. To były słabe i bardzo nieprecyzyjne działania. Panowie, jeszcze chciałem zapytać o słowa, które wypowiedziała premier Beata Szydło w czasie uroczystości w środę w obozie w Auschwitz, a które wywołały sporo komentarzy także w światowych mediach. Auschwitz to lekcja tego, że należy uczynić wszystko, aby uchronić swoich obywateli. Część komentatorów odebrała je jako aluzję do sprawy migrantów, a przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk na Twitterze napisał: takie słowa w takim miejscu nigdy nie powinny paść z ust polskiego premiera Jakub Jałowicz. No myślę, że Donald Tusk powinien być bardzo ostrożny, jeśli odradza komuś dbanie o bezpieczeństwo swojego kraju. W ogóle odradzanie komuś dbanie o bezpieczeństwo swojego kraju jest dosyć dziwne, ale w przypadku Donalda Tuska myślę, że wyjątkowo, w sytuacji, kiedy są poważne problemy z tym, czyje interesy on w rzeczywistości reprezentuje. Ja w tym stwierdzeniu niczego nienormalnego nie widzę. I jak słuchałem całości... Dodajmy, to było jedno zdanie w długim przemówieniu 10-minutowym. 8,5 minuty, o ile dobrze pamiętam, bo przesłuchałem je sobie dzisiaj od początku do końca i akurat z imigrantami mi się jakoś specjalnie nie skojarzyło. Było sporo na temat historii, na temat podkreślania tego, że obozy były niemieckie. Kilka razy padło stwierdzenie: niemieckie nazistowskie obozy, niemieckie zbrodnie i tak dalej. Natomiast z której strony to było o imigrantach, powiem szczerze, naprawdę nie wiem. Niemiecki Süddeutsche Zeitung o przemówieniu premier Beaty Szydło napisał: obrzydliwe, Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna. I mamy 50 sekund. Nie, no, oczywiście jak to tradycyjnie, liberalne środowiska opiniotwórcze w Niemczech, one no, przy takich okazjach zawsze takich określeń będą używały. Ta wypowiedź była niefortunna z tego powodu, że rzeczywiście była dość wieloznaczna, można było ją różnie interpretować. Oczywiście te słowa w pewnym momencie zaczęły żyć własnym życiem w prasie zachodnioeuropejskiej, ale zadaniem takich speechwriterów, szefów rządów jest to, żeby precyzyjnie formułować komunikaty i żeby do takich sytuacji nie doprowadzać. I też traktuję tą wypowiedź jako błąd. Tak samo jak błędem były dzisiejsze słowa na Twitterze PiSu, że ludzie w Europie Zachodniej nie wstydzą się nie lubić migrantów. No takie określenia nie powinny padać. No to jest panowie, wystawianie się na strzał. Musimy kończyć. Jakub Jałowicz, gość niedzielny, Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna, Marcin Pośpiech. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Pragnę być mobilny i stylowy, Reneuszu. Kup laptop, smartfon lub aparat. Symbole mobilności. A żeby było stylowo? Dobierzesz sobie prezent, stylowe akcesoria. I jeszcze będę oszczędny. Teraz kupując w Saturnie smartfon Huawei P10 Lite z powerbankiem w zestawie za 1499 zł dostaniesz 100 zł na akcesoria. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Prawda zawsze zwycięży, nie bój się. Nowy album legendy polskiego rocka Andrzeja Nowaka i jego formacji Złe Psy. Kto to wie? W nowym rewelacyjnym składzie. Daj mi uśmiech, moja miła, ty też uśmiechnij się. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Trzymaj konia, dokąd pędzisz. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Poczuj się jak w kinie! Teraz w MediaMarkt. Projektor multimedialny Optoma HD27 Full HD. Kupisz za jedyne 2649 zł. Oszczędzając 200 zł.